الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا اے حمدنا یا ربنا اے حمدنا والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج محرم الحرام کا مبارک دن یعنی یوم عاشورا ہے اور کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان کے مختلف شہروں سے سنتیں سیکھنے اور ان پر عمل کا جذبہ پانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا قبول فرمائے. آج یوم عاشورا کی برکتیں انشاءاللہ ہم پائیں گے اور یہ بڑا تاریخی دن ہے دس محرم الحرام عاشورے کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش و کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تو یہ بڑا مبارک اور عظمت والا دن ہے، اور اسی دن نواسۂ رسول، جگر گوشۂ رسول، حضرت امام عالی مقام، امام حمام، امام تشنا کام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ سے آپ کی کچھ کرامات کا ظہور ہوا، اور امیر اہل سنت اپنے رسالے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شان عالی کس قدر عظمت والی ہے کہ معلوم ہوا کہ خداوند غفور کو امام پاک کی بے ادبی قطعاً نامنظور ہے۔ یعنی یزیدی فوج کا ایک شخص، دل مزنی شخص، امام عالی مقام کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، اللہم امتہ اتشانا، یعنی اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام عالی مقام کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ الاتش الاتش، یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر جب اس کے منہ سے پانی لگاتے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اس شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کسی نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں، ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، ہاں مجھ کو رکھو یاد کے حیدر کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقیے کوثر کا پسر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقیے کوثر کا پسر ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی قطعاً نامنظور ہے، اور آپ کا بدگو، یعنی آپ کی بدگوئی کرنے والا دونوں جہاں میں مردود و مطرود ہے، یعنی دھتکارا ہوا ہے۔ گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی بعض گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرتناک بد انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھانا تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ اور احادیث شہیرہ شاہد ہیں، یعنی گواہ ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں آنا خدا سے جنگ کرنا ہے، اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیائے ناپائیدار کی حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا، اس نے انہیں اندھا بنا دیا تھا۔ تو امام حسین تو بہرحال اعلائے کلمت الحق بلند کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد امام عالی مقام کو کیا مقام حاصل ہوا کہ آپ کے سرے انور سے تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ چنانچہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے سرے منور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ اہل بیت رضوان، اہل بیت علیہم رضوان کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہداء کربلا کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ امام عالی مقام کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا، اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بیوی بڑی عاشق سادات تھی، امام حسین کی چاہنے والی تھی، وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی، اور جدھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا، اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا زید بن انکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک سے پارا 15 سورۃ الکاف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے، اور زبان اقدس سے قرآن پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ امیر اہل سنت سرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاوت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہے نیزے پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، صلوا علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ان واقعات سے، ان کرامات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ آج ہمارا سر ہمارے تن سے جدا نہیں ہوا، آج ہمارا سر کٹا نہیں ہے، لیکن کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ وہ نواسۂ رسول، جگر گوشۂ رسول، حضرت امام عالی مقام، ان کو قرآن سے کیسی محبت تھی، ان کو تلاوت سے کیسی محبت تھی کہ سر کٹ گیا، شہید ہو گئے، پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اور آج ہمیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہم قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دونوں نزدیک سے یہاں عالمی مدنی مرکز میں آئے ہوئے ہو، اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان اہل بیت، محبت رسول کا، محبت سادات کرام کا تقاضا ہے، محبت حسین کا تقاضا ہے کہ ان کے نانا جان جو قرآن پاک ان پر نازل ہوا، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سیکھا جائے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے، سپیریئر وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آج نیت کریں، حدیث شریف میں ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی۔ آج نیت کر کے جائیں، انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے، انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، جس کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا، اس کی نماز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت یہ فرض ہے، یہ نماز کا فرض ہے تلاوت۔ تو بہرحال نماز کو درست کرنے کے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے دعوت اسلامی کے، جگہ جگہ آپ کے شہروں میں، آپ کے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد چند منٹ دیجئے، انشاءاللہ قرآن پاک بھی سیکھ جائیں گے، نمازیں بھی سیکھیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے، اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم عاشورہ کا یہ مبارک دن ہے، یوم عاشورہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ ایک دعا بھی مانگی جاتی ہے، ہم انشاءاللہ مل جل کر یہ دعا افطار کے اجتماع میں یہ دعا بھی شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا قابل توبت آدم یوم عاشورا، آمین۔ یا قابل توبت آدم یوم عاشورا، یا فارج کرب ذی النون یوم عاشورا، یا جامع الشمل یعقوب یوم عاشورا، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورا، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا، یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشورا، یا مجیب دعوت یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشورا، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشورا، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، واقض حاجاتنا فی الدنیا والآخرۃ، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. إله العالمين يا رب العالمين، مولا تیرا کرم ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا عظیم دن ہم نے تیری یاد میں گزارنے کی کوشش کی ہے. اے اللہ، جو دور و نزدیک سے اسلامی بھائی آئے، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اس دن میں نیکیاں کی قبول فرما لے، یا اللہ یوم عاشورا کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، یا اللہ توبہ آدم کا واسطہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین، ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود اسی دن ٹھنڈی ہوئی، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ہم پر دوزخ کی آگ ٹھنڈی کر دے، یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے. الہ العالمین، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. یا اللہ، تجھے امام عالی مقام کی شہادت کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، الہ العالمین ہماری حتمی مغفرت فرما دے. تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، حسین ابن حیدر کا صدقہ الہی. تجھے واسطہ سب شہیدوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی. الہ العالمین، حضرت امام عالی مقام نے اعلائے کلمت الحق بلند کیا، یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرما دے. اے اللہ، سر کٹوا دیا لیکن ظالم کے سامنے، باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. اے اللہ، سجدہ کیا، جان دے دی لیکن نماز نہ چھوڑی. اے اللہ، ہمیں امام عالی مقام کے اس سجدے کا واسطہ، ہمیں پکا نمازی بنا دے، ہمیں با جماعت پنج وقتہ نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما. نمازیں پڑھنے، دوسروں کو نمازوں کی طرف، مسجدوں کی طرف بلانے والا بنا دے. اے اللہ، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا اللہ، ہمارے امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، درجات میں برکتیں عطا فرما، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. امیر اہل سنت اور تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما. یا اللہ، جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، جو مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل دعا ہیں، یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یوم عاشورہ کا صدقہ ہمارے مریضوں کو اے اللہ شفا عطا فرما دے. خاک کربلا کا واسطہ ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ، ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ، ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما. الہ العالمین، جو بے جا مقدمے میں گھرے ہیں انہیں خلاصی عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین، اے رب العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی باد اب حاضری نصیب فرما۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے۔ دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔